V petek 22. novembra ob 19. v športni dvorani 3. osnovne šole v Murski Soboti. Zaigrajmo in zapojmo po domače. Radio Murski val že 55 let. Happy New Year, Happy New Year. Televizija As vas 22. decembra ob 18. vabi na snemanje silvestrske oddaje. Silvestrovo za vas in nas s TV As v hotelu Diana v Murski Soboti. Skupaj se poslovimo od starega in pozdravimo prihajajoče 2014. Prodaja vstopnic na recepciji hotela Diana v Murski Soboti. Vstopnice lahko rezervirate tudi na sedežu TV As. Murski val. Točno 19. Sporočila. Z novelo zakona o dohodnini, z dvigom DDV in z davkom na nepremičnine bodo državljani v proračun prispevali le tretjino potrebnih sredstev za kritje proračunskega primanjkljaja, je na novinarski konferenci poudarila predstavnica ženskega odbora SDS Patricija Čular.